terecht bent in Dordrecht, bij de MTS. De MTS in Dordrecht bestaat niet meer, die is ook gesloopt. Maar ik had toch een foto of een plaatje nodig bij mijn verhaal. Ja, via een oproep in het Dordtse krantje waren verschillende mensen die me opbelden, schreven, foto's en ambtskaarten stuurden. Ik kreeg zelfs een heel boek. Leuke stukjes erin van leraren en oud-leerlingen. De oude foto's van het laboratorium en de machinekamer. Alsjeblieft. Ja, wij staan in Zeeland in Tiel, laten we daar in een krant te houden. Ja, maar dat is een Nou ja, dat bekijk je maar als op je gemak, dat krijg je er ook bij cadeau. Er was een kaartje van ingenieur Heiligers, oud-leraar natuurkunde. Hij dacht dat je in de oorlog nog bij hem thuis geweest bent. Ik kwam nog een kaart tegen mijn oude verzameling waarop staat dat je in pensioen was in de Boerenstraat. En dat je van daarna werkzaam bent geweest als losse havenarbeider. Klopt dat? Dat was een B-kaart. Ja, die heiligers, ja, dat was heel sociaal. Er kwam iedereen thuis. Ja. Nou, dan zie je daar onder die grote foto het bewuste. Men alles schreef, moet melden, spreef, was net van Duitsers Unterricht. Die leraar melde, dat was een. Was het geen liefhebber van Wagner? Ja. En in die tijd was je nog niet zo thuis in de klassieke muziek. En toen heeft moeder een heel stuk van de Ring der Nibelungen voor jou in elkaar gedraaid. Even moet ik toch ook nog de naam van Toontje Witloks vermelden, die je enorm geholpen heeft om die eindstreep te halen. Ja, gaan we door.